Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün mesela Riyazu's-Salihin'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurmuş filan konuda diye bir hadisi ele aldığımızda, bu hadislerin bize kadar ulaşması bir ravi dizisinin kullanılmasıyla gerçekleşti. Ravi ne demek? Bu hadisi bize ulaştıran zincir grubu demek. Bir sahabi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir söz duyuyor. Çocuğuna ya da ondan sonraki Müslümana Resulullah aleyhissalatu vesselam bize böyle demişti diyor. Onu duyan ikinci kişi, filanca sahabi bana dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle demiş diyor. Üçüncü kişiye duyuruyor 80 sene sonra. O üçüncü kişi 30 sene sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından 20, 30, 100 seneki sonraki rakamları konuşuyoruz. 150 sene sonraki rakamları konuşuyoruz. Dördüncü kişiye diyor ki bana filanca kişi, ona da filanca kişi, ona da filan sahabi demiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Bunlar 3, 4, 5, bazen 6 ya kadar çıkıyor. 6 kişi bana dedi ki filanca, bana dedi ki o filancadan, o da filancadan, o da filancadan. Bunların her birine ravi, nakilci diyoruz. Nakilci. Bugün elimizde örnek Riyazu's-Salihin'i elhamdülillah pek çoğumuz bildiğimiz için Riyazu's-Salihin'i konuşalım. Oradaki bir hadisi biz bu mantıkla görmüyorsak da o kitabın yazarı olan İmam Nevevi rahmetullahi aleyh bu mantık üzerinden o kitabı yazdı. Yani bu bana dedi ki ona demiş, o da ona demiş, o da ona demiş, o da ona demiş, o da ona demiş sözlerinin ne kadar gerçekçi olduğunu, ne kadar doğruyu yansıttığını inceleyip doğru olduğunu anladıktan sonra Resulullah dedi ki diye hadisi oraya koymuşlar aleyhissalatu vesselam. Buradan biz bir sorunla karşılaşıyoruz. Bu sorun çözülmüş bir sorun ama nasıl çözüldüğünü biz şimdi konuşarak ikna olacağız inşallah. Bu bana dedi, ona demiş, o ona, o ona, o ona, o ona, o ona, o ona, ona demiş sözleri arasında art niyetli mesela dördüncü kişi olabilir mi? Olabilir tabii. Olabilir. Üçüncü kişi kendi zevkini tatmin etmek için söylemiş şizofrenik bir manyak olabilir mi? Olabilir tabii. Beşinci kişi aslında kendi ev adresini bile doğru düz bilmeyecek birisi olduğu halde olabilir mi? Olabilir tabii. Veya siyasi olaylar bu kişilerin zihinlerini çelmiş olabilir mi? Olabilir. Bu da mümkün. Bütün bunlar bugüne kadar ki binlerce, on binlerce alimin el emeği göz nuru denecek gayretlerle iyisi kötüsünden, kalitelisi kalitesizinden ayrılarak netleştirilmiş bir konudur. Yani evinin adresini bulamayacak kadar zekası toparlanamamış birisi çıkıp da bana filanca dedi, ona filanca demiş, ona filanca, ona da filanca, Resulullah böyle buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem diyebilir, demiştir de nitekim, dedi de nitekim. Ama bu cımbızla çekilip alınır gibi çekilip alınıp bir kenara atılmıştır. Bu hadis zayıftır deyimi bunun için kulağımıza hep yansıyor. Böyle bir sorunlu nokta. Bu hadis zayıftır dediği zaman alimler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle dediğine %100 inanmıyoruz demek istiyorlar. Bu hadis sahihtir dedikleri zamanda, bu hadis hasendir dedikleri zamanda, bu hadisin bana dedi, ona demiş, o ona, o da ona, o da ona, o da ona demiş sözlerinde bir sorun yok demek istiyorlar. İşte bu sorunlardan birisi, yani alimlerin acaba'yı devre dışı bırakacak, %100 Resulullah dedi bunu diye güven verecek olan bu araştırma konularından birisi, bu hadis ravilerinin, yani Resulullah dedi ki sözünü konuşan bu ravilerin birinin siyasi etki altında kalıp kalmadığı meselesidir. Bakın çok önemli bir konu. Bugün bir dipnot olarak, meselemizde hiç ilgisi yok ama ne yazık ki çok günlük hayat yaşadığımız için iyi anlaşılır diye örnek vereceğim. Bugün filan yerde bir olay oluyor. Bu olayı ertesi gün biz gazetelerde veya o akşam görsel medyada, televizyonlarda izlerken ne diyoruz? Hükümet yanlısı bu, onun için böyle verdi bu haberi diyoruz. Bu hükümet yanlısı diyor. Hükümetten ihale alan bir gazete bu diyoruz. İtimat veriyor veya birilerine göre bu bizden, onun için haberi doğrudur oluyor. Neticede bir devlet bu. Vatandaşların üzerinde ağırlığı var. Ravi denen insan da vatandaş. Halifenin, devlet başkanının veya siyasi kadronun adına ne dersek diyelim, havasını bildiği için acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü de siyasi kadrolara zarar vermeyecek şekilde tıraşlayarak nakletmiş olabilir mi? Konumuz bu. Bu kesinlikle mümkündür. Siyasi kadroya yamanmak için, yaklaşmak için uydurabilir de, bırak eksik büksük anlatmayı, yani siyasi lider rahatsız olmasın diye o konuyu gizli dosya gibi saklayabilir. Çocuklar bu çok önemli değil diyebilir. Çok canlı bir örnek verdim. Umarım %100 yerine oturmuştur. Bugün bir haber. Ya uçak düştü işte ya. Uçak düştü. Bir uçak düştü. Bu düştü adı üstünde. İki farklı ajanstan gelen haberde birinde pilot hatası yüzünden düştü diyorsun. Öbürü teknik hatadan düştü diyor. O uçağın İmalatçı firması açıklama yapıyor. Buna rağmen yok yok öyle değil diyor. Neden? Çünkü bir ajans, hükümet ajansı, o hava yolları firmasının zarar görmesini istemiyor. Borsanın etkilenmesini istemiyor. Haberi en azından olumsuz hava koşulları diyemeyecekse, çünkü havanın iyi olduğunu herkes biliyor, sebebi belli olmayan bir nedenden düştü diyor. Ya sonunda uçak düştü. Şu kadar insan öldü. Öyle düşse ne olur, böyle düşse ne olur, ama olsun, algı oluşturuyor. Sebebi bilinmeyen bir nedenle düştü ifadesi hava yolları şirketini koruyor. Başka bir ajansa bakıyorsun, ona muhalif olan birisi haberi verirken, bu hava yolları müdürü göreve geleli İşte 10 sene oldu, 4. uçağa düşüyor bunun diyor. Aslında 4 uçakta da bilimsel araştırmada bakılıyor ki, yani pilotunda, şirketinde bir hatası yok. Kuşlar motora girmiş, motor da bozulmuş. Misal yani, ne bileyim nasıl işte. Kara kutu, kırmızı kutu bir şey açılıyor, böyle çıkıyor sonuç. Ya da ona da ulaşılamıyor. Ulaşılsa da bir türlü okunamıyor, su sızmıştı kara kutuya diyor. Ama o haberi veriş tarzı bile o şirketin, havayolları şirketinin borsasını etkiliyor. o şirketin sahibi durumundaki hükümetin halk nezdindeki itibarını etkiliyor. Şimdiki dünyada da böyle. Bundan 1200 sene önceki Abbasi halifeleri de hadislerden etkileniyorlardı. Emevi halifeleri hadislerden etkiliyorlardı. Sa'id ibn Müseyyeb çıkıp da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki dediğinde bu onları rahatsız ediyordu. Eder, etmez diye bir şey yok. Biz bugün Riyazu Salihin'i okurken Emevi halifelerinin rahatsız olmayacağı, Abbasi halifelerinin rahatsız olmayacağı, daha sonraki dönemlerde bir sorun yok. Çünkü daha sonraki Selçuklular vesaire Fatimiler döneminde zaten hadisler kitap haline gelmişti. O kitaplarda kütüphanelerde yazma nüshası olarak var. Hiç bir sorun yok ortada. Ama bu iki Emevi ve Abbasi halifeleri döneminde bu tip müdahale veya zımni müdahale, direkt değiştirin bu hadisi okumayın la, biz rahatsız oluyoruz bundan, kimse demez de, yani bir miktar hadisi yuvarlayarak, ne gibi, sebebi bilinmeyen bir nedenle uçak düştü demekle pilot uçağı düşürdü demek arasında, uçakta ölenlerin farkı yok ama daha sonra uçağın düşüş yorumu üzerinden etkileneceklerin farkı var. Bu sebeple bugün biz mutmain miyiz? Yani %100 rahat mıyız? Abbasi halifeleri, Emevi halifeleri etki edip ravileri yönlendirmemiştir diye huzur içinde miyiz? Kesinlikle etkilemeye çalıştıklarını biliyoruz. Ya da etkileme çalışması yapanların olduğunu biliyoruz. Ama elimizde Riyazu Salihin'deki hadiste, en uç örnek olduğu için Riyazu Salihin'i kullandığımı tekrar vurguluyorum. Asıl hadis kaynağı Riyazu Salihin değildir. Riyazu Salihin'de bir Abbasi halifesinin mutluluğunu sağlamak için tıraşlanmış tek bir hadis yoktur. Neden yoktur? Çünkü hadis ravilerini ele alan cerh tadil alimleri, yani kriterini yapıp hadislere puanlama getiren alimler, bu adam yalan konuşan birisi midir, bu adamın zekası nedir araştırdıkları gibi siyasilerle oturup kalkmış birisi midir, bunu da araştırmışlardır. Yüzlerce ravi hakkında sultanlarla oturan birisiydi, hadise alınmaz diye not vardır. Zavallı adamın belki de hiç hayatında yalana tevessülü yoktur. Ama olsun, bunu bir kenara not ediyorlar alimler. Mesela bugün hadis ilmiyle 3 aşağı 5 yukarı meşgul olan herkes bilir ki Bukhari bir tanedir hadiste. Bir tanedir. Ve Bukhari deyince akan sular duruyor. Bunu herkes bilir. Bunda bir itiraz yok. Yani dine saldıracak olanlar da Bukhari'den başlıyorlar. Çünkü Bukhari'yi devirdin mi din gider. Bunu anlıyorlar. Elhamdülillah Bukhari'ye böyle ihtimal. Bukhari'nin bile, biraz sonra isimler vereceğim, hocaları arasında, ki Bukhari'nin hocaları bir tane ya, sanki peygamberi görmüş adamlar gibi denecek adamlar. Bukhari 6. 7. isim. En ihtimalle 5. isim. Yani birinci isim sahabi, ondan sonra ikinci isim, ondan sonra üçüncü isim, ondan sonra dördüncü isim, ondan sonra Bukhari gelecek ve altıncı isim olarak bir daha Bukhari gelecek. Bazen yedinci isim olarak gelecek Bukhari. Bukhari uzun bir adam. Bukhari'nin hocaları bunlar, o diğer raviler. O raviler hakkında bile Bukhari bu kadar itimatlı birisi olduğu halde, ama oturup kalkmış sultanla oturup, sultan dediği halife, ya da Basra valisiyle oturmuş kalkmış diyor. Basra valisiyle, halifeyle oturup kalkmak suç değil ki, bu uyuzlu bir adam değil ki bununla oturup kalkıyorsun. Bir kere halifelerin bir kısmı kendileri alim adamlar zaten. Mesela Abdülmelik bin Mervan, şu Haccacı ümmetin başına bela eden adam, yani iyi derecede bir muhaddis birisidir, müştehit bir adamdır. sahabilerin elinden ilim öğrenmiş. Yani küçük yaşta sahabileri görmüş, küçük sahabileri görmüş yaş itibariyle. Dolayısıyla yani biz konuşurken böyle sıradan bir adam konuşmuyoruz. Abdülbelik bin Mervan diyorsun. Hatalarla dolu, büyük oranda zulümler icra etmiş ama din bilen birisi. Öyle şimdi biz zulüm deyince faiz yemiş bir adamı kastetmiyoruz. Yani bugünkü literatürle ifade edilmesi zor bir ortam onlar. Din biliyorlar, teheccüde kalkıyorlar, Kur'an-ı Kerim hatmediyorlar. Ortamın ve şartların oluşturduğu bir zulüm çeşidine de katılmışlar ne yazık ki. Bu zulmün de şahı insan katliamı. Çok fazla adam öldürmüşler. O okudukları Kur'anlar, kıldıkları teheccüdler nereye gidecek merak ediyorum. Çünkü bir insan, haksız yere bir insan öldürmenin, yani kıyamet günü tartılacağı terazi, bu dünyada yeri olacak bir terazi değil. Fakat ala külli hal, böyle bir kaos dönemi o dönem. Abdülmelik bin Mervan mesela, hadislere müdahale etmiş midir? Edebilir miydi? Burada cevap olarak diyoruz ki, eğer Emeviler hadislere müdahale edebilseydi, Said İbni Cübeyr öldürülemezdi. Tabii öldürülmeye razı oldu, müdahaleye razı olmadı. Bunu tarih tespit etmiş. Ve Buhari'nin hocaları da dahil olmak üzere, valilerle oturup yemek yiyenler mercek altına alınmış. Valiyle tanışmasından önceki ve valiyle tanıştıktan sonraki rivayet ettiği hadisler tek tek incelenmiş. Arkadaşlar biz hadis kitabı Riyazu Salihin diyoruz. Ama alimler öyle demiyorlar. Cennet veya cehennem diyorlar bir hadis için. Yani meseleyi iman meselesi olarak görüyorlar. Biz ilim olarak, nasihat olarak görüyoruz. Onlar iman olarak görüyorlar. Bir ravi, bir muhaddis Ahmet bin Hanbel Buhari için Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam söylemediği bir sözü söyledi diye aracılık yapmak ölmekten beter onlar için. Onlar böyle görüyorlar. Bizim görüş tarzımız çok değişik ya. Biz tez hazırlayıp o tezden ünvan kazanmak için uğraşıyoruz. Onlar da o hadisten cennet kazanmak için uğraşıyorlar. Onların bakışıyla bakmadıkça da bizim onları anlamamız çok zor. Burada bu konu çok önemli arkadaşlar. Çünkü siyasilerden etkilenip hadis uyduran olmuş. Uydurulmuş hadislerden etkilenip insanları yönetmeye çalışan siyasiler de olmuş. İkisi de var. Yani yok değil bu. Fakat elhamdülillah bugün elimizdeki hadis-i şeriflerde böyle bir etki yok. Allah'ın izniyle böyle bir etki yok. %100 tertemiz, arınmış olarak elimizdedir. Şimdi burada bir ara başlık açmamız gerekiyor. Bu konuyu anlasak ne olur, anlamasak ne olur? Yani siyasiler etkilemiş midir hadisleri ya da hadis uyduranlar siyasileri etkilemiş midir? İkisi de olabilir dedik. Alt yukarıya, yukarı alta etki yapmış olabilir. Bugün biz 4 farklı ekolün uydurma hadisler yüzünden çıktığını, o 4 ekolün de uydurma hadisleri yaydığını, yani yumurta civciv gibi bir pozisyon bu. Yani tavuk mu civcivi yumurtayı çıkarıyor, yumurta mı tekrar civcivi çıkarıyor tartışması gibi bir şey bu. Uydurma hadisler 4 farklı ekol ortaya çıkardı. Bu 4 ekol de uydurma hadisleri sürekli pompaladı. Bugün İslam aleminin inanç, itikat ve amelle ilgili mevcut görüntüsü de bu 4 gruptan dolayıdır. Bu 4 grup siyasiler ve raviler arasındaki bu iletişimden ortaya çıktı. bu dört grup o iletişimi sürekli canlı tuttu. Bu grupların birincisi haricilerdir. Hariciler, İslam içinde ucuz kan borsasını oluşturan grubun adıdırlar. İnsan öldürmeyi mahkeme kararından kişilerin iradesine taşıyan zulmün adıdır haricilik. Çünkü bir insan öldürülebilir mahkeme kararıyla. Cinayet işlemiştir. Yani ölümden başka cezası olmayacak suç işlemiştir. Mahkeme öldürülebilir. Gerçek bir mahkeme ise. Öldürür, bir sakıncası yok. Ama bunu bireyler hiçbir zaman yapamazlar. Dünya tarihinde hiçbir sistemde, yani bırak İslam dinini, hiçbir sistemde bireylere ceza verme hakkı verilmemiştir. Hariciler bu hakkı bireylere taşıyan, ona kafir dediği için öldürme, buna suçlu dediği için ayağını kırma hakkı verecek radikal anlayışın ilk grubudur. Bunlar kendilerine göre hadisleri evirdiler, çevirdiler. Kur'an-ı Kerim ayetlerini evirip çevirip kendilerine göre yönlendirdiler. İktidar oldukları pozisyonlar oldu. O iktidar oldukları pozisyonlarda da istediklerini yaptılar bu sefer. Birinci grup bu. Bugün hala bu grup ayaktadır. Ama devlet olma imkanını şu anda kaybettiler. Devlet olmak için uğraştılar. Dış güçler, demberhumullahu cemiyan, İslam'ın dışındaki güçlerde bu haricilik anlayışını, yani gözü dönmüş Müslüman, ne kadar Müslüman olursa artık, gözü dönmüş Müslüman anlayışının mevcudiyetini İslam toprağında değerlendirmeye çalışmışlardır. Camide abdest alıp cuma namazı kılan insanlara bomba atan Müslüman ancak böyle oluşabiliyor işte. Meyhanedeki Müslümanı öldürmek caiz mi diye soruyor dinimiz. O camide cuma namazı kıldıran Müslümanı öldürüyor. 10 kişi, 20 kişi, kaç kişi öldürebilirse Bağdat'ta, Musul'da, Kerkük'te veya Mısır'da, her neredeyse. İkinci, bu uydurma dalgası, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına uydurma dalgası esnasında oluşan ikinci grup Şiiliktir. Şiilik, uydurma hadisten uydurma ayete, uydurma dine kadar her şeye müsaitin adıdır. Çünkü Şiilik, İslam dinini aile dinine dönüştürme dalgasının adıdır. İslam bir aile dini, tıpkı Yahudilikte olduğu gibi, Yahudilik aile dinidir. Yahuda isimli Yakup Aleyhisselam'ın çocuğunun, çocuklarının, o soydan gelenlerin, yani anne kanalıyla o soya nispet edilenlerin adı Yahudidir. Şiilik de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güya soyundan gelenlerin ve onları körü körüne teslim olmuş yabancıların toplandığı dinin adıdır. Özünde Şiilik budur. Bu da bir radikal çıkıştır ve duygusallık, hurafelik üzerine kuruludur. Duygusallık ve hurafelik üzerine kuruludur. Çünkü vahye kurulu olması mümkün değil, akla kurulu olması mümkün değil, mantığa kurulu olması mümkün değildir. Duygusallık, gözyaşı. Bunun için bir Şii ne kadar secde ettiğiyle değil, ne kadar ağladığıyla övünür. Ne kadar kendini yaralayıp baralarsan o kadar dindar oluyorsun. Ve bunun içinde Şii'ye lazım olan şey uydurabildiğin kadar yalandır. Bu Ali radıyallahu anh'ın şehadetiyle başlayan, Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetiyle de zirveye tırmanan bir çıkıştı. Uydurma hadislerin büyük bölümü Şii kaynaklıdır. Daha sonra bazı ekoller bu Şiilerden ciddi bir şekilde etkilenip karşı uydurmalar yaparak bir iyilik yaptıklarını zannetmişlerdir. Her ikisi de dine müdahaledir. bu anlayışın bir dönem iktidar olduğunu düşünebiliyorsanız, nasıl bir uydurma furyası oluşacağını da anlayacaksınızdır. Ki Şiilik iktidar denemelerini bugünkü İran'la elde etmemiştir. Emevileri devirmek ve onun yerine yeni bir devlet kurmak projesinde Şiilerin katkısı vardır. O gün İran yoktu dünyada. İslam'ın içindeydiler. Selçukluların devrilmesinde de bu katkı vardır. Osmanlı'nın da Viyana'dan önce çatladığı yer bu Şiilik dalgasıdır. Çünkü Şiilik, eğer mesela Kanuni'yi öldürmek istiyorsa, Kanuni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 900 sene sonra gelmiş olsa bile, 1000 sene sonra gelmiş olsa bile, Kanuni'nin adına bir hadis uydururlar. Hiçbir sakıncası yok. Kanuni'nin 7 tane Kanuni hadisi uygula, öldür gitsin. Veyahut da ne yapacaksan yap. Anlayışı hakimdir. Üçüncü fırka da Mürci'e fırkasıdır. Mürci'e. Mürci'e, Allah'ın tehditlerini sembolikleştiren ekolün adıdır. Allah'ın tehdidi nedir kullarına? Cehennem, ahiret, sırat, mahşer. Bunları bir babanın çocuğuna, kemiklerini kırarım senin ha, yapma böyle yaramazlık derken ki uslubuna benzetmeye kalkmışlardır. İslam'ın içinde oluşmuş üçüncü büyük yıkım fırtınası bu fırtınadır. Böylece Müslümanlardan ahiret korkusunu indirgeye yok hale getirmişlerdir. Bu bahsettiğim üç kuruluş, Haricilik, Şiilik ve Mürci'e kuruluşun üçü de bugün vardır. Bugün namaz kılmadığı halde kendisini iyi zanneden Müslüman, yüz yüze geldiğinde, ulan sen hiç cehenneme aklına gelmiyor mu dediğinde, ne yaptım ki? Ne demek ne yaptın da sen namaz kılmıyorsun? Ama ben Müslümanım. İyi de Allah namaz kılmayanları yakacağım diyor. Çünkü şu kadar gavurlar var, görmüyor musun onları? Ben adam öldürmedim. Faiz yiyorsa ben adam öldürmedim diyor. Adam öldürdüyse biz faiz yemeyiz kardeşim, helal yeriz diyor. Ama kan emmişsin sen. Bu Mürci'e anlayışıdır. Kadınsa kocasına zulmetmeyi mübah görüyor kendisinde. Erkekse karısına zulmetmeyi mübah görüyor. Babaya itaatsizliği mübah görüyor. Evladını ihmal et. Kim hangi hatayı yapıyorsa o hataya ait tehditleri başka tarafa savuyor. Buna Mürci'e ekolü deniyor. Bir çocukça, cahilce, adice söylenmiş söz de Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin Mürci'eden olduğudur. Güneş soğutuyor bizi demek kadar aptalca bir sözdür bu. Ama ne yazık ki bazı kitaplarda görebilirsiniz. Yani içtihad ederek bu haram değildir, mekruhtur dediği şeylerden dolayı Ebu Hanife'ye Mürci'edendir diyorlar. Tövbe estağfurullah. Buna cevap versem, kıyamet günü bir tokat atar bana, terbiyesiz sen kimdin, böyle işe karıştın der diye cevap bile vermiyorum. Üçüncü grup budur. Bu grup bugünkü İslam'ın ibadetlerinin yok kabul edilmesi, haramlarının sıradanlaştırılmasının temelinde yatıyor. Dördüncü grup da Mutezile grubudur. Mutezile de sekülerizmin, laikliğin İslam'a ilk sokulan şeklidir. İblis Fransız laikliğini sokmak için çok bekledi ama Mutezile'yi 2. asırda soktu. 205 yılında Mutezile'yi İslam topraklarında devlet yaptı İblis. Mutezile nedir? Allah haktır, büyüktür, cennet vardır, cehennem vardır ama dünya hayatını devlet istediği gibi yönetsin, vatandaşa kimse karışmasın anlayışıdır. Bugünkü laiklik anlayışı. Mutezile böyle çıkmadı çıkarken şüphesiz ama neticede Mutezile bunun esasını oluşturacak hatalar yaptı. Dolayısıyla bugün aslında değişik isimlerle ve değişik görüntülerle İslam toprağında hala var olan bu dört anlayış, Haricilik, Şiilik, Mürciyelik ve Mutezilelik, peygamber adına yalan konuşma cüretinin çıkışında var olan gruptur. Allah-u Teala böyle murad etti. Neden böyle murad etti? Çünkü ilk çıktığı günkü Uhud ve Bedir heyecanıyla İslam devam etseydi, hiç bu fitneler olmasaydı, İslam her gün doğduğu halde kimsenin nimetten saymadığı güneşe dönerdi. Allah'ın nimetlerini say bakalım dendiğinde güneşi nimet olarak sayan var mı? Herkes parayı sayıyor. Çünkü para kazanmak zor. Herkes evinde bir kanser hastası varsa sağlık büyük nimettir diyor. Hiç kimse güneşi nimetten saymıyor. Çünkü belediye güneş parası diye bir para almıyor. Ama su parası aldığı için belediye su nimetten sayılıyor. Allah da İslam'ı nimet olarak bilelim diye bu engelleri, barikatları koydurttu. Öyle ilk günkü heyecanıyla devam etseydi, ashab-ı kiram böyle engellerle karşılaşmasalardı, herhalde ashab-ı kiram da İslam'ın kıymetini daha sonra unutmuş olabilirlerdi. Bütün bu bahsettiğim şeyler, peygamber adına Müslüman yalan uydurur mu? Kardeşim uydurur tabii. Niye uydurur? Peygambere sadakati üzerinden herkes imtihan olacak. Peygambere nankörlük yapmış, yalan uydurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üstelik benim ağzımdan yalan uyduran cehennemdeki yerini hazırlasın buyurduğu halde, böyle bir yalan uydurmuş birisi kıyamet günü cehenneme gireceğini bile bile uyduruyor, bir aptal da gidip ona uyuyor. Bunlar hep imtihan işte. Allah güneş gibi unutulmuş bir nimet olmasın, su gibi bedeli her sene, her asırda, her dönemde, her Abbasi'de, her Emevi'de, her Selçuklu'da, her Osmanlı'da, her Cumhuriyet döneminde yaşayan Müslüman'da bedeli ödenen bir din olsun istiyor Allah Celle Celaluhu. Allah-u Alem bir muradiyim. Burada arkadaşlar bunun tabii sonuçları var. Bir de Müslümanlar ilk iki asırda büyük fitneler yaşadı. Bu sefer bu fitne ortamı hem hadis bilen alimlerin fitnelerle ilgili hadisleri insanlara ulaştırma gayretini ortaya çıkardı. Hem de bu fitneye su dökenler, bu fitneyi ateşiyle, suyuyla besleyenler, yani fitneden geçinmesi gerekenler, istedikleri hadisleri uydurmaya çalıştılar. Peygamber demişti ki, dediler, hiç öyle bir şey, belki de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ashab-ı kiramdan duyulmamıştır. Burada biz o dönemde ümmeti Muhammed'in peygamberinin hadislerinin emanetçisi durumdaki alimleri devrede görüyoruz. Nasıl devrede görüyoruz? Çok ciddi bir şekilde tarama yapıyorlar. Evet, bu fitne doğru, böyle bir fitne var, bu söz yalan diyorlar. Bu sözü Resulullah söylemedi sallallahu aleyhi ve sellem. Filanca ravi, filanca halifeye yağ yakmak için bunu uydurdu diyorlar. O ravi, ben bunu filancadan duydum dediği yalan, onunla görüşmedi diyorlar. Elhamdülillah. Bu sebeple biz bugün mesela fitnelerle ilgili bir hadis-i şerif duyduğumuz zaman bunun ne kadar doğru, ne kadar eğri olduğunu Allah'ın izniyle biliyoruz. Çünkü ilk çıktığı gün buna damgası vurulmuş aslında. Peki niye Allah-u Teala bunları tamamen kaldırttırmadı da biz bugün hala aynı yalanları, dedikoduları, Şiiler aynı yalan şeylerden hala insanları aldatıyorlar. Kardeşim, o günkü Müslümanları Allah imtihan etmek istediği gibi bugünkü Müslümanlar da imtihan ediyor. Bakalım kim dini vahiy üzerinden yaşayacak, kim duygusallık üzerinden yaşayacak. O günkülerin imtihanı kadar bugünkülerin de imtihanı var diye düşünüyoruz. Burada tekrar vurguluyorum. Alimlerimiz meseleyi eski kitaplarda bu sultan olarak geçiyor. Ben bunu siyasi olarak tercüme ettim bugün için. Siyasiler ve raviler dedim. Kitaplarımızda sultan ifadesi olarak kullanılıyor. Çünkü o günkü ifadeyle siyasetçiye sultan deniyor idi. Burada sultanla bağlantı haram değil. Mesela Alkama isimli ravi, ümmeti Muhammed'in en güçlü hadislerinde ismi bulunan alimlerinden birisi, ona deniyor ki, Alkama, sen sultanların huzuruna çok çıkıyorsun. Bir de Resulullah dedi ki diyorsun. Sen etkilenmiş olmayasın sultanlardan. Yüzüne soruluyor. Alkame sıradan biri değil. Sahih hadislerde adı olan bir ravi. Meşhur cevabında diyor ki, ben bugüne kadar huzuruna çıktığım sultanlara hiçbir zaman aldığımdan fazlasını vermeden önlerinden ayrılmadım diyor. Aldığımdan fazlası dediğine, yani orada yemek ısmarladılar, meyve suyu ısmarladılar, belki bir meyve ısmarladılar, ama Resulullah dedi ki dedim onlara diyor. Bir meyvelerini yediysem 5 hadis okudum, öyle çıktım ben önlerinden diyor. Şimdi Alkame ciddi bir ravi, sıradan bir ravi değil, ama Alkame'nin sultanlarla oturup kalkmasını Resulullah dedi ki diyen aleyhissalatü vesselam bir ravi olmasının engeli saymamışlar. Neden? Hem kendisi itiraf ediyor, hem de biliyorlar ki Alkame yağcılık yapmaz. Alkame yağcılık yapmaz. Yağcılık yapanları tespit etmişler. Resulullah dedi ki derken tüyleri diken diken olan birisi Alkame. Böyle bir sorunumuz yok bizim. Mesela hadis kitaplarında binlerce ravinin kimlik ve biyografisi vardır. Çok enteresan örnekler zikredeceğim. Diyor ki mesela örnek isimler, bu ravi sultandan hediye almaz bir ravidir diyor. Valinin önüne çıkmış ama validen hediye almaz birisidir. Diyor ki sultanın bütün ödüllerini geri vermiş birisidir diyor. Çıkarken bir poşet veriyorlar ona, size bunu sultan hediye etti diyor, geri gönderin diyor. Ben burada hadis okudum, bir şey almam diyor. Rabbim kabul buyurursa, benim hadis dersi okunan Riyaz-ı Salih'in gruplarında ve diğer hadis derslerinde bir 35-40 senedir elhamdülillah çay içilmesin arkadaşlar diye bir prensibim vardı. Bu olaylardan etkilenmiştim. Çünkü Ahmet bin Hanbel böyle bir davete gidiyor, orada yemek de yemiyor, biz Resulullah'a konuşmaya geldik diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dev bir çıkış ya. Biz haram mı yiyoruz? Helal haram yediğinden değil diyor. Resulullah konuşuluyor burada, yemek değil diyor. Bu adamların işte hadisleri değerli. Ravilikleri çok kıymetli. Mesela Mu'tezilun lissultan diyor. Ravi övecek, sultanlardan kopmuş bir adamdı diyor. Yani güçlü bir ravidir demek istiyor. Mesela sultanlarla bir bağlantısı hiç olmamıştır diyor. Sultanların içinde hiç bulunmamıştır diyor. Zehebi mesela sık sık anıyoruz. Kıyamet günü de inşallah o da biz de Buharilerle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda buluşmak şerefiyle şerefleniriz. Buhari'yi övüyor. Diyor ki: "Kâne veri'an yetecennebus sultane ve la yedhulu aleyhim." Buhari iyi bir alimdi diyor. Çünkü sultandan uzak durur, onların yanına gitmezdi diyor. Bu bir kalite meselesi demek ki. Aynı şekilde bakıyoruz, onun talebelerinden isimler var. Yani Buhari'nin kendisi sultanın yanına girmiyor. Girmek haram değil ama. Girip de efendim, tabii efendim, tabii siz münasip gördünüz demeyecek adam girsin diyor. Ahmet bin Hanbel girsin, 3 ay orada dursa bir zararı yok. Tavrı belli Ahmet bin Hanbel'in. Gidip evinde yemek yiyecek, orada çay içmeyecek çünkü. Efendim bizim çocuk da okulu yeni bitirmişti, çok temiz bir çocuktur efendim deyip bir yere müdür olması için ricada bulunmayacak. Tam aksine Ahmet bin Hanbel, oğlu evlenecek diye valilik herkese verdiği burstan veriyor. Yani yardım ediyor. Al bunu diyor. Herkes, vatandaşın hakkı bu. Haram değil asla. Ahmet bin Hanbel bunu öğreniyor. Benimle bir daha selamlaşabilmek için onu geri götürmen lazım diyor. Bizim evimize devlet malı sokamazsın diyor. Bu adam Resulullah dedi ki deyince insanın yağları eriyor denir ya, yani insan nasıl inanmayacaksın buna? böyle. Ama bakıyoruz mesela Ahmet bin Vakit el-Harrani, Hümeyt bin Hilal, Abdullah ibn Zekvan, bunlar Bukhari'nin hocaları. Ama bunların kenarına not düşünmüş. Bunlar sultanla oturup kalktılar. Bukhari'nin hocası olsa bile, ki Bukhari'nin hocası olması demek, Bukhari bunları referans kabul ediyor demek yani. Bukhari güçlü, hocaları da güçlü bu sefer. Olsun, bunları bir inceleyelim diyorlar. Bunları bir incelemeye alıyorlar. Evet, yemek yemedikleri, orada laubali konuşmadıkları, yağcılık yapmadıkları tespit edildiği için, Bukhari'nin hocaları arasında sorunlu değildir bunlar diyor. Demek ki bir tanesi Bukhari'nin bu, mesela Ahmet bin Vahid el-Harrani, sultanın yanına girdi Bağdat'ta ve orada yemek yedi, halife gülünce lak lak lak güldü diye tespit edilseydi, Bukhari bugünkü Bukhari olmayacaktı. Hocalarından biri laçka adam denecekti çünkü. Ve denecekti ki Bukhari'nin sahihindeki filanca hadis hariç sahihtir kitabı denecekti. Kardeşler, tekrar ediyorum. Biz hadis kitabı diyoruz. Din öğreniyoruz diyoruz. İlim öğreniyoruz diyoruz. Talebe icazet alacak diyoruz. Onlar öyle demiyorlardı. Ya cennet ya cehennem benim için bu iş diyorlardı. Allah veya şeytan gibi bakıyorlardı bu işe. Allah'tır ya da öyle değilse şeytandır diye bakıyorlar. Bizim gibi değil, hayat memat meselesi gördükleri için hiç tavizleri yok. Mesela Hafs el-Farah denen bir zat var. Ahmet bin Hanbel diyor ki, "Lem ektub annu li'ennehu kana yettebi'us sultan." Ben bu adamdan hadis yazmadım çünkü sultanın gittiği her yere giderdi diyor. Sultan filan camiye gitti, o da gidiyormuş oraya. Sen ne işin var sultanın peşinde diyor. Ahmet bin Hanbel Müsned isimli kitabında demek ki sultanlarla oturup yemek yiyen, sultanların gittiği camide namaz kılayım, orada bayramlaşırız diyenlerin hadisini almıyormuş adam demek ki. Çünkü Ahmet bin Hanbel Allah adına yazdığını düşünüyor. Böyle ciddi bir sansür uyguluyor. Mesela Ömer İbni Vakit, Yunus İbni Bukeyr, bunlar hadis alimleri oldukları halde Bağdat'ta, Basra'da, Yemen'de valilerle girip muhabbet ettikleri tespit edildiği için önlerine soru işareti konan isimlerden. Böyle belki 300 tane isim var. Bu konuyu incelerken baktım ki bu isimleri verirsem dersin tamamı bu isimlerle geçecek. Üçer tane isim vereyim dedim. Burada tekrar vurgulamakta fayda var. Siyasi ile oturmak suç değil dinimizde. Bir Hristiyan imparatorla da oturabilir bir Müslüman alim. Siyasetin dümeninde kalmak, siyasetçinin yörüngesinde kalmak büyük suç. Bu mesela Hafsül Farah denen zat, siyasetçinin dümeninde kaldığı için sıkıntı oluşmuş. Mesela İmam Zühri, hadis deyince akla gelen ilk 20 isimden bir tanesidir. Bukhari'nin de bir ön hocalarından, Bukhari'nin hocasının hocalarından. Öyle birinci nesil tabakadan İmam Zühri çok meşhurdur. 6 Emevi halifesiyle oturmuş. Bunlarla arkadaşlık yapmış, onlarla beraber hac etmiş, çocuklarına hocalık yapmış, onlara hadis hocalığı yaptım, Abdülmelik bin Mervan'a hocalık yapmış, Ömer bin Abdülaziz'e hocalık yapmış. Ömer bin Abdülaziz'in zamanında yaşlı bir hoca efendi, yani ciddi bir alim. Bu bir kısmı zulme bulaşmış halifelerden bir kısmının hocası olmuş. Ama Zühri ağırlığıyla. Bu halife demek binlerce korumasıyla yürürken toprağın sallandığı adam demek. Ama Zühri orada bulunduğu zaman Zühri var, onlar yok. O hale getirmiş. Bunda bir sıkıntı yok. Yani güneş facir, fasık bir insanı bile aydınlatıyor. Gavurun tarlasına da ışık veriyor. Güneşin suçu yok ki burada. Zühri güneş olmuş. Onların ayarladığı fener olmamış hiçbir zaman. İmam Malik de mesela halifelerden işkence çeken birisi olduğu halde halifelerle, valilerle oturup kalkan biridir İmam Malik. Hiçbir Allah'ın kulu İmam Malik'in Medine valileriyle oturup kalktı, hacca gelen halifelerle oturup kalktı diye İmam Malik'e bir kelime söyleyeni duymadık. Çünkü İmam Malik, Allah bilir, peygamber bilir, dünya toplansa başka bir şey bilmez birisi. Yani sırf bir fetvayı, çok önemli genç ilahiyatçı kardeşlerim, ebedi örnek olarak bunu alsınlar. Bir fetvası, bir nebze bunu geri çeksen iyi olur. Yani bunu ilan etme derslerde diye ricada bulunulmuş. Kim için bunu yapacağım demiş. Halifenin bir konuşmasına ters düşüyor bu filan deyince, inadına gitmiş derste bağıra bağıra tekrar etmiş bunu. Bir insanı tehdit ederek, ona yemin ettirip talak yaptırırsanız geçerli değildir demiş. Bağırmış bir de. Vali çağırmış bunu, bu sözün Bağdat'ta halifeyi rahatsız ettiğini bilmiyor musun demiş. Onun önünde bir daha söylemiş. Güneşin altında saatlerce kırbaçlamışlar ona. Şey diyor, yani bir köleyi döver gibi. Bir hayvan döver. Şimdi bu çağda hayvana bile vurmak yasak o kadar. O yüzden İmam Malik ellerini böyle bağlayamayacak hale geldiği için ellerini salarak namaz kılmış bir süre. Öldü diye salmışlar onu sonra. Buna rağmen mesela halife geliyor, özür diliyor bundan. Ben böyle bir şey emretmedim valinin diyor, açgözlülüğü diyor, kusura bakma diyor. İstediğin kısası yapabiliriz diyor. Meşhurdur bu çıkışı rahmetullahi aleyh. Bu konuyu uzatmayın diyor. Kıyamet günü Resulullah'ın Medine'sinin valisiyle mahkemeleşmiş bir adam olarak dirilmek istemem ben diyor. Ferahat ediyor hakkından. Şimdi İmam Malik'in hem siyasetçilerden çektiği işkenceler var, dini uğruna ama, hem de ciddi bir şekilde ümmeti Muhammed'in şerefi olacak bir dik duruşu var. Mesela çok meşhurdur, Harun Reşit için Memun ve Emin isimli iki tane oğlu var. Bunları okutmasını rica etmiş. Yani Bağdat'a gel de bu çocukları biraz okut diye. O da ricacıya demiş ki söyle ona demiş, ilim kimsenin ayağına gitmez. Meraklıysa o ilmin ayağına gelsin demiş. Siyasetçiye verilecek cevap mı? Tabii efendim ne demek? De arkasından da git bir rapor al işte, çok romatizmam var gelemiyorum diye. Böyle yapmamış ama. Net cevap vermiş. Bu da onun değerini büyütmüş bu arada. Yani gitmeyince ayağına daha büyük olmuş. İmam olmuş. Rahmetullahi aleyh. Sadece o değil. Süfyan-ı Sevri de çok işkence çeken, bu yüzden hayatı evine kapanı bitmiş birisidir. Yani evinde yaşamak zorunda kalmış. Siyasilere taviz vermediği için. Ve hepimizin minnetle kıyamete kadar huzuru şerifinde saygıyla eğilmemiz gereken Ebu Hanife'miz var. İslam devleti, ümmeti Muhammed'in halifesi, şeriatla hükmediyor. Kur'an diyor, kendisi de alim bir halife. Ebu Hanife'ye gel destek ol hükümetimize diyor, olmam diyor. Nasıl olmazsın ya diyor, sen emrediyorum diyor, bu emrine itiraz ediyorum diyor, hapsediliyor. Hepiniz biliyorsunuz hapiste öldü. Siyasilere karşı pes etmemiş bir ümmetin çocuklarıyız elhamdülillah. Filanca yağcılık yapıyormuş işte yeğenini filan yerde görev yapmak için, ben ümmeti Muhammed'in kuruluş yıllarından söz ediyorum. Hilafetini kaybettikten ve başkalarının sistemiyle yaşadıktan sonraki yıllarından bahsetmiyorum. Dalgavukluk yılları değil, izzetli, onurlu yıllarından söz ediyoruz. Ebu Hanife siyasete pes etmemiş bir Allah dostudur. Ahmet bin Hanbel, peh, siyaseti karşısında diz çöktürmüş bir alim, can ödeyerek, ve onların hepsinin de üstünde Buhari var. Bu bildiğimiz meşhur Buhari, rahmetullahi aleyh, sürgünde ölmüş birisidir. Ve problem ne? Bunun şöhretini değerlendirmek isteyen bir vali var. Buna haber gönderiyor. Çok hoşuma gitti diyor yazdığı kitap. Gelsin burada okusun da ben de valilik personeli olarak dinleyeyim diyor. Çok meraklıysa gelsin burada ders yapıyorum diye cevap vermiş. Sen misin öyle diyen? Terk et burayı demişler. Doğduğu ve yetiştiği şehri terk etmek zorunda kalmış. Vali Taif'ten kaçtığı için de gittiği yerlerde taşlanmış, Taif'ten sonra taşlanan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi yolda ölmüş gitmiş. Allah bilir de boğarak öldürmüşlerdir. Öyle bir bilgi yok ama yani bir türlü öyle öldürdüler. Bu ümmetin siyasetçiye kurban edilecek hadisi olmadığı gibi ravisi de yoktur. Öyle dal kavuklar çıkmıştır. Çıkmamıştır diyemeyiz. Ama o dal kavukları bu ümmetin cerh ve ta'dil alimleri, ki bir branştır, ilimde bir branştır bu. Yani hadis ilminde yanlışı olanları, hatalı olanları seçip çıkarmaya ve temiz alimleri bulmaya yönelik bir ilim dalıdır. Allah'ın izniyle onlar cımbızla alınmış, kenara atılmış, geriye Ahmet bin Hanbeller, Zühriler, Süfyan-ı Sevviler, Buhariler kalmıştır elhamdülillah. Dolayısıyla bizim siyasetçilerden etkilenmiş dinimiz yoktur. Siyasetçilerin yörüngesinde yürüyüp gitmiş dinimiz olmadığı gibi bugün peşinden gittiğimiz alimlerden de böyle bir kimse yoktur. Ebu Hanife böyle biri değil. İmam Şafii Yemen'de siyasetçilere alet olmamak için kaçmış gelmiştir. İmam Malik siyasetçileri önünde diz çöktürmüştür. Ahmet bin Hanbel can vermiş, siyasete taviz vermemiştir. Buhari hakeza, Buhari ölmeye razı olmuştur. Valiliğe ders vermeye giden biri olmaya razı olmamıştır. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbim onlardan razı olsun. Bizi de onların yolundan, özellikle ilim talebesi, bizim gibi bir şeyler öğrenmeye çalışanları, özellikle medrese talebelerini, ilahiyatlarda iyi niyetle okuyan kardeşlerimin hepsinin bu izzetle yaşamalarını Allah nasip etsin diye dua ediyorum. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.